الشيطان دير علمك ادير ريمولاو دو فرشتو استاذ و دو فرشتو استاذ ننا دو فرشتو استاذ الله دي الا ما علمتنا ويجنا دانوي الا ما علمنا الشيطان مغاج لفوراك والشيطان دانوي الا ما علمتنا مگر آج پورا کہتا منگا تے اللہ انکا یقینم تچی اللہ انت العلیم الحکیم خاص تی پوا او تیر حکمت والا بس اللہ تکوئی گیا انو مطلب دا اللہ کا رکا دا کیا غکی با دغویا طاقت وید تعلیم تعلوم او تا سنکوئی گیا لکسن جی اللہ انی عالم ما لا تعلمون اللہ ورد داخکار اگرا او نبی دا دیل میں غیب دا فرشتونا قال اول اللہ یا آدم و آدم علیہ السلام انبئوہم خبردار ورکریتا بی اسمائیہم ففائدو دنمونو دیسی دنسرا فلما انبئوہم بس ارکلے چی خبردارے ورک دیتا ارکلے چی آدم علیہ السلام خبردارے ورک دیتا بے اسمائیہم ففیدود نمونو دیفی زنو سارا قال نوویل اللہ علم اقل لکم اے نوویلی ما تاسوتا دیل وی استفہام تقریری مدلولا یعنی ما خود لویلی ہوا انی ذو عالم خبوئے گما غیب السماوات والارض فغیب دا اسمان نو درمجی ذو اسمان نو درمجی فغیب باند پوئے گما و عالم او پوئے گما پاس باندی تب دونا چخکار کوئی تاسو وما پاوس باندھ کن تم چوئی تاسو تک تم چپٹ وئی تاسو دل وئی کلی مدمول دام لو نا چاؤ سمران پٹول اسمرا لخار کول نہ دل وئی کلی مدمول ملولا تاسو پپٹو کارو ٹول باندھ پوئی گما و عالم او کوئی گما پارس باندھی چخار کوئی تاسو و ماں پارس باندھی کن تم جی تاسو تک تم چپٹ وئی تاسو و عید کلنا او پتم و چل منگا وید کلنا او یا آگ وق چل منگا لل ملا اکتی فرشتوتا مطلب دا یو انسان دا یو مخلوق دا ذکر وش خاکی مخلوق مدد مخلوق ذکر روان دے چاہ نوری مخلوق دے مدیاد ناری مخلوق ذکر روان دے نو مطلب دا خاکی لائق دے عبادت نہ دے او گورا آگا لائق دے عبادت نہ دے نو دا شانی نوری مخلوق لائق دے عبادت نہ دے ناری مخلوق اغلائق دے عبادت نرے بلکہ دے مخلوقات خالق لائق دے عبادت دے کیف تکفرون باللہ سرنج کفر کوئی تاسو بتوحید دا اللہ باندے در مستران ترکلا او کم وقت جوویل منگا فرشتوتا اس جدول آدم سجدو کئی فترو دا حضرت آدم علیہ السلام نام دا پار دا طرف مانا لی طرف آدم فترو دا حضرت آدم علیہ السلام سجدو کئی فسجدو فسجدو رتول اللہ ابلیس مگر شیطان نکرا او یادا چی لی آدم دا مطلب دا چی سجدو کئی لی آدم آدم علیہ السلام تا مطلب دا دی سلام نا انعقاد دے تابداری دا مطلب سو اس جنو لے آدم دا سے لکا سلام دا آجی موہ سلام دا آجم و مانا سجدو کئی لی آدم آدم علیہ السلام تا مانا دا دا سابدار اگر دی گئی او یا دا سجدہ شی آغا سجدہ چاگا وزا دا تندیو دا پوزی دا پزمکا باندے نبیاد دا دین مراد وی سجدہ دا تازین دا سجدہ دا تازین دا او ای سجدہ دا تازین اپا نور امتنو کی جائز وا او پا دی امت کی حرام دا اس جدو لے آدم سجدہ کئی آدم علیہ السلام تا او کچری لام پا مانا ترہو باندیشی مانا سجدہ کئی پا طرف دا حضرت آدم علیہ السلام یعنی سجدہ کئی اللہ تا پا طرف دا آدم علیہ السلام کئی دا سی مثال دے لکم منان سجدہ کئی خانہ کعبی تا وہ سجدہ کو خانہ کعبی تا نہیں کئی سجدہ اللہ تا کئی کو پا طرف دا خانہ کعبی باندی کئی حضرت شیر رحمہ اللہ بھی مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تمہارے پیرا دے کہ جس دا سو سبب مسلمانی دو سو لیکن مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ دے یو سکھ زیو دے یو سکھ زیو دے اگر ماں لوی شری دا تبو سے تے فرمان چانے دے گئے دا شری دا اگر نہیں لب انشاءاللہ پر سورہ یوسف کی بات ہوا یہ جگر عالم ورن اٹھا کہو یہ راگ مالے ور لری کے مالے شری تاکو قادم القضاد من خبر عبر کرے لکہ جو ما حرم کی درس کہو نوی درس تے اوسا دلاو نوی مالے ویچی منے نام تا کم گئے نراغ لے نوی مائی دا ہندوستان نوی اغمالی آل ہندیون کلهم مشرکو ہندوستان والا طول مشرکان دی یہ مائی نا سلا مشرکان دی طول نوی مشرکان دی پتی صحیح خلق مشتہ دے خپوا مشتہ دے اغمال اے لکا سوپ امائی سو امائی لکا زر یہ اگر دا ہوتا ہے نیو کن امائی ما دا سلو ہی کرے دے تمانا تپوس ہوگا قرآن پاک چی دا کم یو سورت تپوس کے یا دا کم یو آیت تپوس کے انمانا تپوس ہوگا یہ اگر دا ہوتا ہے نیو کن امائی نا دا مالی مدہ کرے سورہ یوسف کی سورہ یوسف کی اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علی آیت تفسیر ابن کثیر لکلی چی یجوز مدح الرجل نفسه اذا جہل مکانه کلکی دی یو سڑی مرتبہ غا دغی پٹن پا خلقو باندی نو دل اخفل مدح جائز دا نو وی چما دا وی ایما او توی تو وقت دې نن زه بتا لږ قران پاک په سوره سورته نو دای خلاصه مقصد وای ما یې تان ته پوښ کوم تو وای نه دل چرته وته چیر دې نه بس هغه ملزم شا ولا نو بیا راغره و مولانا عبید الله سین دي سر سره نه دل وی جی تای شاګرد او بیا تړي راست او زغوار مو چې دل ډوړی یو اور اگر طبیعت سخت ہے جو بخوری ہے کہ نئے ماں لے را را خوری با را را خوری با یہ ماں لے وی اس بلک ساتھ پاس اگر دوڑائی را یہ نشاہ جلک ساتھ دے رہے ہیں اگر دوڑائی را نو یہ دا دا اگر امین الفاظ میں ماں لے وی شری دا تکوز کو زمان چانہ رہ کر خود جتا ہو تو میں سب ہوا ہوا یہ دا ماما کا راغل ہوا چھ ماما دا کورنا ما خام بار روا دیدم چې موږ ته دې یو ځای کې غاڼه ده چې زه ورالم نو د یو مولا او د یو پنډت مناظره ده نا هغه مولا هغه دې پنډت ته وایي چې تاسو مشرکان یې ځکه تاسو بوتانو ته سجدی کوئ نو دا پنډت وله وایي تاسو هم مشرکان یې ځکه تاسو خانه کعبې له سجدی کوئ خان کابی سجدہ نہ کہو مون سجدہ اللہ تا کہو طرف دا خان کابی باندی کہو دا دا اللہ حکم دے چی فوال وجوہ کم آیا طرف دا مخونہ وارا وی دا دا اللہ حکم دے نو ایجاوت دا غروائی پندت والاوائی تاسو مشرکانی ایدکا تاسو قبرون تسجدی کوئی میرا عالم والتوائی نا دا زمانگا دا ناپو مسلمانان طریقہ دا جنینو دا زمان پا دین کی کفر او شرک دے قبرون تا سجدی کول ویبرد دا آگا وقت نظما پا غروب آنی دا اسلام دا آگی اثر شاو بیاد ہوتے ما علم پسی مطلب دا دا زمان دا پار سبب دا ایمان گردی دلے دے وسجودو سجدو کئلے آدم پا طرف دا حضرت آدم علیہ السلام او ذنی وی دا تبسیم دا سین دے چی دا سجدہ دا تعظیم دا نولی گنی دا سجدہ دا عبادت چین آغا سجدہ دا تعظیم ندا آ سجدہ دا احانت دا نظری وی دا تبسیم سین دے او سوک جی وی دا سجدہ دا تعظیم وا مطلب دا سجدہ دا عبادت نوا نو سجدہ دا تعظیم دا مخکنو امتنو کی جائے وا لکا سورہ یوسف کی جرائی وخروا له سجدا او اگر دی دل دی دی یوسف علیہ السلام لا سجدہ کون کیا او دل توئی فسجدو بسجدہ ابرتو اللہ ابلیس مگر شیطان انکڑا نو دل پہ اعتراض دے چدا اللہ دا استثناء منقطیدا مجھے استثناء منقطیدا بیا ہو مطلب شیطان آ داخل میرے پرشتو کیا شیطان کو پرشتو کی نہ داخل اگلا حکم نہ رشے نبیا بولی وہی چیل ابلیس مگر شیطان انکڑا حضرت شی رحم اللہ بوینا شیطان آگا داخل فرشتو کیا یا دا کہ شیطان داخل نہ دے خود دیدا کی مثال دے لکا سوگراشی او دغلا وی طالبان لوی طالبان رازی دوڑای میتا کرے را دا ماخام دوڑای گمین سر فرائی نوی طالبان جی سوگراشی چڑیانو بیا گا دغا چوری کی رای اکش کش کئی دی طول نصر کی روانی ولی دا رای کی شامل دیا نیولی دا شانی ابلیس آگا شامل فرشتو کیا مجھے فرشتو تا حکموش ندا حکم شیطان تا موا او یادا چھے اللہ دا حکم سنگ فرشتو تے کرے رے ندا شانی اللہ دا حکم شیطان لم کرے ہوا شیطان لن دا حکم کرے ہو زوگو رسور اے آراف سور اے آراف گورا سورت دے وم آیت گورا یو لسم دو لسم ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین قال ما منعك الله تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين أو فتاكي سر پیدا کري منغ تاسو يا شب نظر کري منغ تاسو تا بيا اول منغ ورشتو تا اسجدو لآدم سجدو كي فترو ده حضرت آدم علیہ السلام فسجدو فسجدو بطول اللہ ابلیس مگر شیطان انکڑا لم یکم من الساجدین نشدید سجدہ کنکنا قال اویل اللہ ما مناتا سشی منک تالا اللہ تسجدہ دو سجدی کولونا لا زائد دے اللہ تسجدہ دو سجدی کولونا اذ امرتک کم وقت جو حکم حکم آتا تا متاولی دو اللہ شیطان لحکم کڑے ہو قال اویل شیطان انا خیر منہو زغوارے مددنا زسند اولگم اودل سجدو کما خلقتنی من نار و خلقته من توین پیدا کرے تا دے دورنا پیدا کرے دتا مال رس پیدا کرے تا مال دورنا و خلقته من توین پیدا کرے تا دے دخطنا ابا انکار کو وسگوا اذان لوی گنلوا ملازم کتاب نکلا نائی کی وئی وہی شیطان نلوی موحد بلنو مطلب تو ہوئے تو موحد ماں وہ تو شیطانی جو رسنگ اس کا تذلیل کی مطلب دا دلدا موحد بدلے گی مرگرے کئی ہے کیا سرا شیطان سرا وہی شیطان لوی موحد ہو اگوی اللہ دا شرک نکوما زبیستان بل چاہتا سجدہ نکوما نجوڑی تم موحد مانا شیطانی وہ شیطان دی وجن سجدہ نکڑی چاہوی اللہ دا شرک نکوما موحد ابا انکار اکو دا وجن شرکنا نانا وستا دوارا او زانی لوی گرنلو زانی لوی گرنلے دے ندا چکنی دائیوی اللہ زمو احیدی ما شرک نکوما ننا ابا انکار اکو وستک برا او زانی لوی گرنلو او زان دلوی گرنلو داگید پارے جلیلو مخیلے دے خلقتنی من نارن و خلقتو من تین او که دفدہ کتاب ندر جنو فارسی کو خبر بکانا نو پنجن دے ویلے دے او کیلیش دچال دے خیلی نمبہ خیلی چیش تکبر آزادی رافار کرد بزندان لانت گرفتار کرد تکبر شیطان فار کرو او پا جیل دا دغوان دی دلانت کی گرفتار کو ابا انکار کو وستگوا او زانی لیو گرلو وکان من الكافرین او دے پایلم دا اللہ کی دا کافرون یا وکان من الكافرین کان بمانا دا سوار سرا او گر دیدنے دا کافرون نو مطلب دا غو گورا خاکی مخلوق گورا نوری مخلوق گورا ناری مخلوق گورا دریو آلائف دے عبادت میں دی وقلنا اول منگا یا آدم اے آدم علیہ السلام اس کن اوسا انتا تو وزوجو کل جنتا او خدستا بجنت کیا اللہ ہاں اغیو آولا بے جنت ورکوا اوور تیوی اوسا تو وزوجو کل جنتا او خدستا بجنت کیا ندا زوجو کا آگے پا دویم نمبر کی راوڑی دا اول ذکر دا سڑی دے نبیا ذکر دا خزے دے اوز خبر اولتا دا دا بول لگولی مال دے لیر دیز دا جامو دا گاندولو چاولو مرا گی او جین توسکے او کسی شیر دا آگے دا جامو دا گاندولو چاولو مرا گی نو خزے مخی کری راو سڑے رستو کرے تا باندی دے نبی رانا اثر دے اخبار لکھنی او نہ خبر ہے بتاو جی زرداری آ گئے ہو خزم و سرا ہو نو خبر دے سے کئی خزم اس کی کئی اور سڑے رستو کئی اللہ سڑے مسکے کرے او خزے رستو کرے را المؤمنون والمؤمنات المسلمون والمسلمات والمؤمنون والمؤمنات او ده شان سورة احزاب آيات ده ذلغني بورا سورة احزاب سلور درشم سورة ده يا بري درشم سورة ده آيات بورا تو گورا آیت دے نجوڑی ذکر دو سارو آغا مخ کے دے ذکر دو زنانو اور پخرے سویم آیت دے سیم تیس آیت دے جو دوائشتے مجھے باری اول مقبل رکو شروع کی گی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجا والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات نتقول هنا سڑے مسکیو خضور بسی مذکر مسکیو مؤنث اور بسی دانا چی خضا مسکی شوی او سڑے رسو شوی وی داد نوی رانا خلق وی نوی که خضا مسکی کرے دا او سڑے رسو کرے وی نا اللہ دی لگویم نمبر ور کرے وقلنا اول من جاء ادم عليه السلام اسكن اوسا انت وزوجك الجنه او خذ صاحب جنت کی مطلب دا خذ اوسیدو کی تعبیر خوندا دا نا کہ بس ذو زبا خپل دے کی اوسید مو تو کی چر تو اوسید نو اوسید ان ز پ اوسیدو کی ستا تعبیر نہ نہ کم رہ کی چسرے اسی کی ال تو بخد اسی کی دے والا پتی شرط اور سیدھا کر کو اخو دل تب سر اسی کی نہ شرط نہ بھی رہے نہ کم رہ کی جی خاون دی نہ ال تو بخد یا اگر جدا خبر ہو جی خاون رضا شوا نہ جدا دا اول منگا آدم علیہ السلام اوسطا اوسطا بجنت کی وکلا او خرائی تاسو دوارا مندو دا خود پوسیدو کی تابیر خاون دا فراد کی تابیر خاون دا یو دا خوری یا زان لخوری وکلا او خرائی تاسو دوارا منها لدی جنن نرغان وفراحی سرا حیث شیطو ما کم دا جی تکوارا جیس تاسو دوارو ویدا کم جنتو نو ویدا جنت عدن وا یا جنت خلد وا نکل یو سوئی کل بل سوئی نہ خطو جی دارا بس یو جنت وا یو جنت ون کم جنت بس یو جنت وا او دو پورا دو مسی پارا بلکہ در مسی پارا کم رہ بچ اللہ بیان کیا دا ترغیب ور کئی مال لگولو تا پلار اللہ کی آیت گورا دو سو یوش پیت مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئت حبا اللہ وہی سوچ کے ما لارک مال لگئی داغد مال لگولو دا سی مثال دے لکه یو دانه دا چه اغیه او کارلا رازرگونی کل وواجی پار یو وواجی کسل دانی وی نو دا کم حبا دا بس یو حبا دا یو دانه دا دانه جل جوارو دا یاد غنم دا یاد بلس دا بس یو دانه دا اللہ مثال ذکر کرده دی نو دا کشانی یو جنتو وکلا او خرائی تاسو دوارا من حاضری جنتنا رغدان وفراحی سرا حیث شیطو ما کم دے پیچی خوخ استاسو دوارو ولا تقربا او منی دیکی گئی ہا دی شجرتا دی انیتا فتکونا فسیبتا سو دوارا من الظالمین دکمی کونکونا پا مرتب اخبال کیا او ظلم فمانا دکمی سر را دیا لکا سور بقرا نیز دیو دورا آیات گورا وپن روز سورہ بقرہ وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون او سورہ کمون پتاسو باندی وریاض او راولی کمون پتاسو باندی ترنجبین و مرزان اول منگا کلوا خوری دا پاک آغا نکی درکوی دی منگا تاسو تا وما ظلمونا او نقصان نو کردائی دا منگا وما ظلمونا او نقصان نو کردائی دا منگا لیکن او دای پزان مخبرو باندی اظلمون چی ظلمی کوا زمون دای خوصا نقصان نو کردائی نو من الظالمین دا کمی کون کنا فمرتبخ بلکی او دای شانی ظلم پمانا وکمی سرا سور اکاو کی مرارا واندیا اللہ وی کل تل جنتینی آتت کلها ولم تظلم منه شیئا دا دو باغونو چی ورکولی میویف بلی او کمین کو ظلمیون شیئا زشی فأذلهم الشيطان بس أفيول بذواو الشيطان عنها فسبق ديوني باندية او يقول اطلاف الله يوذكنا نسي ده هو تيد ندعس رنج وسوسة واشولا دعس رنج وسوسة واشولا نو بيادي ذاكي برجولي كسي كتاري كي ويا شيطان چي بار روا تيد نالتا يو مار و نو شيطان ده مار خلقين نو تيد و مار ده تاوس خلقين نو تيد او تاوس جنت تلاو نجوري شیطان ال توسوس واچول آدم علیہ السلام تا دیل ویسی اسرائیلیات ذرا شا زمون دا شیوخ خبر واورا زمون شیوخ سویا قاری شمس الدین منہ اللہ آغا خیستا تفسیر کرے آغا ویا کتب دی شک کی چی شیطان سرنگ وسوس واچولا انگی استاد آدمی شیطان آغا وقت وسوسا چولی را چکم وقتی خلق اس طرح گول کولا ایوان دے پڑے راکو نجوڑے آغا وقت وسوسا چولا ما خدا دے کس طرح سلما او خو دا اونو خوریا ذکر قدام اوپرا نو شیبتا سملکینی پرشتی او تکونا من الخالدین سورہ اعراف گورا سورہ اعراف شیطان لگی دلے وے وسوسے آدم علیہ السلام تا چولی رسنگا آیت گورا شلم یوشتم ورپسی فوسوس لہما شیطانو فسوسوس واجولا دی دعاو لشیطان مستی دوشانی ایتیر شوی وی آدم اسکنن تو زوجی کل جنن فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وسوس وسواتولا دي دوارو تا شیطان دي دوارو تا شکارا کی دي دوارو تا رجی بدکرشی دوارونا من سوآتهما یعنی بدلنا دي دوارو وقال اول شیطان ما نهاكما ربكما نیمن کرتاسو دوار ربستاسو عن هذه الشجرة تو فراغ دی اونینا مگر دا چی شیوتا سو برشتی او تکونا من الخالدین یا شیوتا سو دوارا دامی شپا دی کی دنکونا وقاسم الهما وقاسم الهما او قسم اخو دی دوارو تا انی لکما لمن الناسحین چی دو تاسو دوارو دوارا کام خواد خیر خواهنیم قسم دستا سو بدخوانیم تاسو خیر خواهیم او مومن سڑے کی قسم دی ولو خورو ناغر عرص میں چشم پوشی کئیا اگر ایج دی قسم خورو کل دروگ ویا نفاظ اللہم الشیطانو او قاضی سے وی وی کتنے کسنگے ولو وسوسوا چولا انو ضرور وسوسے دبار نا چولے دا دن ننوے تلے دبار نا چولے دا او ایج دبار رسول عراف بورا سورہ اعراف چی جنتیان اگر دوزخیان تویا آیت گورا پنروستم ونادا اصحاب الناری اصحاب الجنتی ان اسیدو علینا من المائی او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين اواز بوكي دو رخيان جنتيانو تا لو جنت ترى جن نشوي نن دو رخن باواز كي ان افيدو علينا دا چرا واروي بمبان من الماء روبونا او مما يا راغسنا چگر كريبي الله تاسو قالوا نوائي برا جنتيان يقينا الله حرمهما بنکڑی دی دا دوارا علال کافرین و کافرو باندیا نگور دو رخیان دو رخنا جنتیانو سر خبری کئی آغای اوریا نگ جنت نبہر شیطان لگی درے آدم علیہ السلام تے وسوسا چولی دا او حضرت شیر رحمه اللہ ببی وسوسے اول چولی دا حواتا ناغل اگی دلی دا می ود اونی شکولی دا او دا دا غینا یو اتحادی لفظش راغلے دے ذکا اللہ و قیم نیدی کی گئی دی انیتا حضرت آدم علیہ السلام حضرت ہوا اغیوی اللہ من جدی انہی نے منی کریو یعنی لذی فرد نے منی کریو لذی فرد نے منی کریو چیدی انیتا بننی دی کی گئی او در رب مقصد داو چیدی نوعی تا بننی دی کی گئی آدم کے پر دغور کر عمل دوری ولیوی دا بوٹے پری دی انور بوٹ کئی چی دی را آگئیو بوٹے اولاو نور تو پٹے پرو کی ناگا سو تیر ہوا تھی داغوی جنی جوڑ بس دا ڈکے را لیا چی داغ مطلب داو چی دا ڈکے ہی مدیل سموائے انور لڑ کئی بوٹ کئی ناگا بولا کی داغا فرد پری خو دید نوعی ختم کرا او دا کوم اوسر دا چې دا مو افری دی او مور موټ کوي جوړی دک شانی شیطان هغه وسوسه واچوله آدم علیه السلام دا غنه لغوش راغی او دا اتحادی غلطی وه په اتحادی غلطی باندې الله نیول نه کوي او بل ادا ده چې حضرت آدم علیه السلام الله وی دا وی شوی وا او د چا چې هیر شوي ګناهګار نوي روجه را روانه ده په هغه رسته دومره خوشحاله چې هیر شوي دي او ښه دوه درې ګیلاسه شربت بسکلی نو بیا چې روجه را یاده شي ډېر خوشحاله وي وایي روجه مې وشوه او تنده مې ماته شوه نو خوشحاله وي وایي دا الله مېلمه وما نو عجیبه خبره ته د خدای مېلمه شوې چې هیر شول او چې د هغه هیر شول نو ښې نه دي کړي ګناهګار دی سورہ طہ را واڑ وشلم سورت دے اللہ وئی مونگ لول کڑو حضرت آدم علیہ السلام سرا آیت گورا یوسل پن لسن ولقد عاہدنا الی آدم من قبل فنسیا ولم نجد له عظما او پتا کی سرا حکم کڑو مونگا آدم علیہ السلام تمخ کے دینا فنسیا فظہیر آدم علیہ السلام ولم نجد له عظما او نو مونږ دلې مونږ دلا عظما څه قصد خلاف کولو دغه مونږ خلاف کولو څه قصد هغه نو کړی خو هیر شول حضرت آدم علیه السلام یو طرف له تلو چې راغلې کتېدل په میز باندې یو دانه پرته د میوې نو حضرت آدم علیه السلام وخوړله او دا دارې ونیو وه چلاوی ولا تقربا هذه الشجره دیو جنو اکلا اللہ پیغمبر پر آگے نو دغلا بیوی کورتی بس فراد تو تنیے بے انہا لکی آئیش دا دکم بے میری اے آئیشی نخفلی خذل بے نیم بستی دا او دے نا خذل نیم خلی او نا خذل نیم ایلی یعنی جوڑے کسی ضرورت وجدہ گئی اگر بل آواز اٹھے انوئی اشنگرائی مولانا بھی کہ خدای دی ویخ دا بولو باشی دا بیاو دے بل مشتا دے خدای دی ویخ دا بولو باشی دا بیاو دے دا وی اگر بل آواز اٹھے او دے وی اگیل آواز اٹھے اگیل آواز اٹھے بلی لے نا نمواخلا نمواخلا حدیث پاک جرازی دا اللہ پیغمبر حضرت عائشی رضی اللہ عنہ سوی چیز پوئیگم چی کل تزمان راز رائے ای اوز پوئیگم کل چی تزمان خفے کل چی تخفے نتوے لا ورب ابراہیم ندا شنہ راتی جسنگوے زمانی قسمی ورب ابراہیم علیہ السلام او چی کل تزمان خوشال نتوے لا ورب محمدین دا شنہ رات زمانی قسمی ورب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا یو خان دل یو دغه شان دا خدا د دې بلی خلوان دی دان میا هر کی میرا سرا غم نی پتش بلی خلوان دی داسی فاذلهم الشیطان وصوف یول دی دواو ل شیطان انھا فسبب دیونیا فاخرجهما فساوی خلدا دواړه مما راو زینا کانا پی چوڑا دوار پائے کیا دوال ہے دو جنت نبا ہر کلل او آن ہا آن پمانا دبا سببی آوان دیا کلبا آگا دپار دو سبب او دعلت راوی لکا الباو لتالی لیا باتخاذکم العجل آگا با دپار تالی لیا دو سبب دا نو آن ہا دا حروف جارا دی دیو دبل پمانا واندی راضی انہا پسبق دیونی او دی مانا تاید گورا سورہ ہود آیت گورا یو لسم سورت دے آیت گورا دری پنگوس قالوا يا هود ما جئتنا ببينه وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين ولي يهود عليه السلام ردنا لكريتامغتا فس دليل واضح واني او نيومغا بتاركي آلهتنا پری خوضن کی دمرد گاران اخبرو عن قولك فسبب دوینا استا عن فمانا دبا سببی اصرا عن قولك فسبب دوینا استا او نیمونگ لکا بمومنین استا پا خبر وانی مان لون کی فاخر جاہوما فساویخ کلدہ دوارا مما دارلین کانا چودہ دوارا کی پائے کیا او شیران لا مکمل او ساغی وی سدانه دو غنم خوڑلی نوی انو دو جنب نبوتو آدم پس نا اللہ سی انی جائلون فی الارض خلیفہ تو فی الجنت خلیفہ فی الارض خلیفہ دا خدا سی مثال دے لکا یو دوس اگا چاہتاں سر ایسار کرے وی زان سر ایسار کرے وی نو دے خوبا در رہے اسوی نا دے بازی سرد نیما ملما دے نو ملما سیاوا گنین اللہ ریز پی داکا ان کے ما پرمگا کی خلیفہ تابدار بخبل حکم وقلنا اول منگا اہبی تو زی باغ کم باستاسو لباغ نادو دپاغ دباغ دشمنان بیئی ز شیطان بستاسو دشمنی او تاسو با شیطان دشمنان یئی ولکم او تاسو پارا فی الارض پرمگا کی مستقرون زائد آرام دے ومتاؤن الہین او فائدہ وستل دی ترے وقت پوری مطلب دا بیا بردی دارنا منتقل کول شیبل دارتا دانا چی امیشد پار بئی فتلقا آدم من ربه کلماتین حضرت آدم علیہ السلام داغن لفظ شوشا گورا وید کلنا للملائکہ کس جنول آدم بیان دا درم نعمت دے ما خرد دا درم نعمت چستا سنی کو اغمی فرشتو کی سر فراز گردو مسجود ملیہی دا فرشتو میں اگردو او دا فتلق آدم من رد ہی کلمات فتاب آلے دا سلورم نعمت ما خرد دے او گو رستا سو دا نکنا لغزشوش نو معافی میں ورطا اکڑا نو کیف تکبرون باللہ سرنگ کفر کوئی تاسو توحید اللہ باندے او گورا دین احمد تاو گورا دین احمد تاو گورا دین احمد او دین احمد تاو گورا فتلقا آدمو فسواغستی حضرت آدم علیہ السلام من ربه کلماتین تلقا اغسطو تویا سورہ قاف کی دا لفظ را دی اذ یتلقا المتلقیان عن الیمین وعن شمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید فتلقا فسواب استیدیا حضرت آدم علیہ السلام من ربه درحبلنا کلمات یوسو کلمی فتاب علیہ فس مہربانی کا اللہ بدوان دے دا سکلمی وی نوبتدین ویا چو گورے حق کوے توسل پا ذات فاضل اثر ثابت شوا سنگا حالت آدم علیہ السلام نچکل دا خطائی آلا نو چی برے او کا پی دل نو عرش مولا آگے اولی دا اداری پا یو خوابان دلی کلی و لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نو حضرت آدم علیہ السلام چی غیل او کا پی دل نو ذری سوالو کو چی اللہ امینی اسألو کا بحق محمد ان تغفر لی اللہ رتان سوال کو وحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماندی چتما تبخنو کیا ان اللہ ورتوی کیف عرفت محمدا ولا مخلوق تا غسن دو بی جن دی دو ما فغلا پیدا کرن وی نو دو وی چی اللہ چی ما کلو کتی دل نو ما کارش پخبوان دی داولی دل نو دو پو اشم انکا لم تذی الہ اسم کا اللہ خب اللہ احب الخلق لیک جو پوا شن کے تو خپل نوم سره نه او دے کہ مگر او سوق جگتا تر محبوبیا نو زکما سوال کو جد په حق باندې یا نو دی وی توسل قابل شو فذات فاضل باندې و ازا خبره ورست کو چې دا دلیل دې څنګه دی خدا را کوي چې حق دا ذات دی او کنه دا صفت دی دا تعالی چاوینی کی حق ذات دے کہ اللہ من یسألوکا بحق محمدین نو دا حق ذات دے او کدا صفت دے انو حق ذات نو دے حق صفت دے خطوے مدارا چی دا دلیل دا حدیث کیا ذکر کرے دے نو دا حدیث حاکم ذکر کرے دے تو مستدرک دویم جلد دے شپل سو دواو یا سفدہ ورسرے لکری دی صحیح الاسناد دا حدیث بالکل صحیح سند والا ہو دا حدیث سے بالکل صحیح سند والا ہو یو ذیکل آؤ سے تم کتاب لکھے تحقیق الحق نائیت میں تقریباً سیولت حدیث دے مستدرک ذکر کری دی چھ دے وی دا صحیح سند والا جی ایمان زہدی وی ملتا لائیام نگر دی چھ تو دا وی چھ دا صحیح سند والا جی نزنی خلق لپا دے ماننے فخر دی چھ دا اغلی کر کری و دا اغلی کر کری دے زنی وی چا سر چھ تاقبات دا امام زہدی نی ناغل آدھو مستدرک قتل نہیں پکا تو کہتے بس اپنی جی کہ اگر بڑے جیدہ صحیح سمد والا حدیث سے امام زہبی لجیدل دے آگا ورکسی شہ تاپو مانا دے مخ کی دے آگا ورکسی دے دے مخ کی دے آگا ورکسی دے دے او دے جوئی دا صحیح سمد دے او دی باندھ سے کلام مشتا آگا پی شورو شی دا ضعیف دے دا موجوی دے دا سے دا آگا شورو نا پی کلام پی دے ہوئی دا صحیح سمد والا حدیث دے لیکن امام رحضوی ہاں خبر باطل دا دے حدیث باطل دے باطل حدیث دے او بے ویلی پا ترجمہ دے عبداللہ بن مسلم ابو الحارث تحریر چھے چھے دے روایت چھے دے اسماعیل بن مسلمہ ابن قعنبنا آغا روایت کے ذا عبد الرحمن بن زید بن مسلم خبرا باطلا یو حدیث باطل فيه دفاعی کداری یا آدم لولا محمد ما خلقت اے آدم کچر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوے نما بتنے پیدا کر دیسکی ویلی میزان الاعتدال جو ام جلد انزس و سلورم سفر دلشانی امام زہبی پر ترجمی دو عبد الرحمن بن زید بن اسلمی عمری کی وجہ چی ابو یعلا موسیلی اغویلی لی چی ما اویدری یحیی بن معین چی اغوی زامن دو زید بن اسلم چی سمرا من لیسو بشیخ دائی سم نری دلشانی روایت کرے عثمان دارمی دیحیان چه دا زید ابن اسلم دا ضعیف سکو امام بخاری آغد دا انتہائی ضعف کرے امام نسائی ویلی دا ضعیف دے او احمد ویلی دی امام احمد عبداللہ سکا دے والآخران ضعیفانی او نور دو زامن دا زید ابن اسلم عرض ضعیف میزان الاعتدال کی درشانی علامہ ابن حجر اسقلانی اگر تہذیب و تہذیب کی پذیوان سخ کلام کرے درشانی تاریخ کبیر کی امام بخاری رحمہ اللہ انزم جلد 200 کی سخ کلام کرے رہے پدی راوی حدیث پانی درشانی الکامل فی ضعفاء الرجال دے ابن عدی دارو کتاب دے فن رجال کی انزم جلد کی سلور سو یو سلویخ سلور سو دو سلویخ کی پدی راوی باندے سخ کلام کرے درشانی کتاب الجرح و التعدیل کی عبد الرحمن بن ابی خاتم اگر سخ کلام کرے پدی راوی باندے انزم جلد دے 203 درشما و 204 درشما سفر تقریب التہذیب کی علامہ ابن حجر اسقلانی اور سخ کلام کھڑے درشانی امام حاکم داغ پر ترجمہ کی حافظ ذہبی وائی امام ذہبی چدا ابو عبداللہ حاکم کہ صاحب تصانیف دے امام صدیق ولیکن یصحف فی مستدرکہ احادیث ساقطہ دے یو امام دے رشتینی دے لیکن دے پخپل مستدرک کی غرضی دلیشی احادیث اگر تا نسبت صحیح کہی ویبصر من ذلك او دا کار دیر کئی نوی فما دلیل دے نپوئیگم حل خضیت آئے چه ایتا پا دوان دی پٹ پاتی شوی فما هو من من یجحل ذلك دیکھو نا دا آگا چانے چی پا دی نپوئیگی و ان علم فادی خیانت عظیمت ثم هو شیعی مشہور دی ذلك من غیر تعرض للشیخین او ایک چرے دے پوئی گی او سرد آگی نہ دے گردی دلی حادیث دا آگی دے تصحیح کوشش کئی وہ ایجاکو لی خیانت او ایجاد آئے او مشہور شیعہ دے بغیر بدین چی شیخین تا تعرض کی یعنی دا حضرت او بکر صدیق او دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ما دا آگی بد نوئی وہ دے مشہور شیعہ او بیا ہوئی ویلی دی ابن طاہر ما تبوسو کد ابو اسماعیل عبداللہ انصارینا فبارد حاکم ابو عبداللہ کنو فقال امام فی الحدیث رافیزی خبیر دے امام دے پہ حدیث کدہ مستدرک والا لیکن پلیت شیعہ دے او بیادا مندگو والا وی میزان الاعتدال والا ان امام دے حدیث چنا اللہ مین اساتی دے انصاف سر رافیزی ندے صرف شیعہ دے رابی بی داما در جب شیخین و بد ہوئی آغای پریدی نو پریدی نا آغای خود دے شیعہ نو دا سوی دا شیعہ حدیثو تس شیعہ کس بلا ہے کہ تس شیعہ نو خود جوڑی دستا دلیل دے او کنک تس شیعہ نی او زمان پا خیال واندستا چس مرلوی دعوال ناغلوی بسارا دا دغ چلی مونگا اہل سنتی و مونگا اہل سنتی سرے کہ چاہے ان کی تاسو اہل سنتی تاسو اہل بدعات میں خدا بنا تاسو پا دارے ماندے تاسو پا اہل سنتی ان کی اہل سنتی مداد یو رافیزی داغ حدیث دے او دیم ضعیف فتقا آدم من ربیہی آدم علیہ السلام فسوا وسطی دیا ندی حدیث پورا تفصیل اغما خپل کتاب کشف الحجاب عن وجه المرتاب دی کرے رہے یوصل لسما سزین والی تر یوصل یوشتی بھی سزین پوری انو مصیبت دائے دے خلقوں کی چھے دے اگے دے خر اڑائی والا برابر کا او کی گی دا والا مخیلہ او خجور دے لاس نوڑی خلا نوڑی زمان پا خیال باندی آ کتاب چھ دیر کرانی نو زمان پا خیال باندی پدغو بانی سلویخ باندی بانی کیدیشی پا دیر شی او اوکو شاید چی ملا امنیشی ختم شیوی ہم اللہ اوڑا چی دا کتاب زمان لوالا نو جوڑی چی دا سو تفصیل دے آنو انشاءاللہ را طول با لاسو لراشی فتلقا فسوال استیدی آدم علیہ السلام درہ پلنا کلماتی یو سو کلمی فتاب آلے پس نوربانیو کا اللہ پدوان دے او خاندہ چی تفسیر القرآن بالقرآن اغو کوا جو تفسیر سو طریقی دیا تفسیر دو قرآن کریم پا قرآن کریم سر تفسیر دو قرآن کریم پا حدیث سر تفسیر دو قرآن کریم پا اقوال صحابہ سر نجوری دا اولا درجہ دا تفسیر ادا بہتر تفسیر دے چی تفسیر دو قرآن کریم کی تو قرآن کریم سر ذوق رسول عرب چیغا کلمات صدیہ وم سورت دے آیت گورا دروشتم قالا حتم سپارا دا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين وَلِذْوَارُ رَبَّنَا اَرَبَ دُنگا ظَلَمْنَا أَنْوُسَنَا ظُلَمْ كَرَيْنَ مُنگَا فَخْفُلُ ذَانُوَانِي يَا مَانَوْكَا كَمَيْ كَرَيْنَ مُنگَا فَمَرْتَبَخْ بَلَتِيَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا او جاری بخن ونکیت مُنگا تا وَتَرْحَمْنَا او رَحَمُ نکیت پا مُنگا وانی لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ مُخَامَ خَاشُبَ مُنگا جَتَاوَانِ آنُنَا نو آ کلمات سجی دا دیا اہو ومن لم یکوی حضانی فلا کفاہ اللہ شر حوادث الازمانی چالا جی قرآن و سنت وی کاوی غیر از حوادث و زمانی میں چرم پامان میں کیا غیر ہمیشہ مصیبتی نکی لے دلدا کافی ندا آدھے اکن خطر کہ دلیل ممن چرے و مستدرک لکلی لیا مڑوائی شیعہ لکلی لیا مڑی کی شیعہ ہے تو فتح والے پس نوربانیوں کا اللہ بدوان دی انہو یقینن دا اللہ ہوا التواب الرحیم ان دے دیر در پخلا کی دن کے رحیم اور رحم کا ان کے پخلا کی دن وہی رضا کی دولا مطلب دا دے دیر در رضا کی گیا انہو اللہ مہربانیوں کا پا آدم علیہ السلام ماننی ولی پخز باندی نا دا کڑی والا نانا پخزیں والا کڑی دا خود خز ذکر چی پوشی گئی نکی یو پیرا یو مرگی شیو القرآن سے تاوی خود دا رسن دے گا ناغو علاوی ایسر رکلن تعلق پیدا شد مدو ایسا مان را ایسا پوز بلکی دخلی تپوز سوک چانا نکی نفتا والے ذکری والا نرکرے ذکری والا نرکرے دانا جی دسد ذکر ما غم دی رکی کوا ما والا داوی آدی داوی ما والا دنی رو کمسا ہی جوڑے گا دخلی برگو لینی فتا والے پس مہربانی کا اللہ رضی آدم علیہ السلام ماننی انہو یقینن دا اللہ ہوا التواب الرحیم ان دے دیا دیر در پخلا کید ان کے دیر تو قبل ان کے الرحیم اور رحم کا ان کے قلنا ویل منگا اہبتو زی من حاضری جنت نجمیان طول فا اما یاتی انکم منی پس بچر راگ تاسو تظمات ربنا ہودان پیغمبر یا ہودان کتاب ہودان پیغمبر یا ہودان مانا کتاب تستاسو خیالی ہودان للمتقین خیالی ہودان مال تراؤل ہودان مانا کتاب ہودان مانا سجے کتاب نو ہودان کتاب فمن اتبع فمن تبع هدايا فساسو جروان شد كتاب لما بسي فلا خوف عليهم فسن بي سير بديواني ولا هم يحزنون او نبدي غمجن شيا نداس شده بشارت ديا داس شده بشارت اس والذين كفروا وكذبوا بآياتنا دا تخویب دے تخویب اخروی او دا دا بشارتی بشارتی اخروی دے او دا تخویب اخروی دے او پا اصول کی زمان پا خیال اخیری افغان جدا تیر شیو والذین کفروا آغا کسان جی کفرت اکر وکذبوا بآیاتنا نسبت دروے کا آیاتنا نمونگا تا کفر اکر فَأَعْبُدُوا رَبَّكُمْ مَنِّي اللَّهِ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ دَا دِي نِعَمِ عَرْبَعَوْنَ سْتَرْكِ پَتِكْرِي او كُفَرِ اُقْدَ اللَّهِ بَتَوْحِيدُ مَنِّي وَكَذَّبُوا أَنِسْبَتُ دَرُوْنُكَ دَا اللَّهِ دِينَتَا بِآيَاتِنَا يَاتِنُونَ مُنْدَتَا اُلَائِكَ دَا كَسَانَ اَصْحَابَ